ในการปฏิบัติธรรมของเราในย่อหย่อนยังไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติไม่ได้เอาสติกำหนดฉะนั้นเราจะเดินสมาธิก็สติสบายะสามตัวนี้เป็นหลักแล้วก็ให้พิจารณาเพราะเราปฏิบัติตามมรรคแปดเรียกมรรคธรรมเดินตามมรรคแปดแล้วก็พิจารณาขันธ์ห้าในยังไตรปิฎกย่อนะ 84,000 ธรรมขันธ์4มรรคแปดนะคือ80,000คือ4คือมรรคแปดนั่นเอง4,000คือตาทั้ง4ประชุมเข้าคือขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาขันธ์ห้าลูกทุกลูกไม่ว่าลูกนั้นจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเป็นอุปทานขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่กองนี้ก็คือนามธรรมย่นลงคือลูกกับนามจะรู้เวทนาที่เราเดินลำบากอะไรก็ให้รู้เวทนาเวทนามันจะมาก่อนรู้เจ็บรู้ปวดเมื่อยอะไรต่างๆนั่นคือเวทนาให้รูปนี้พุทธเจ้าให้พิจารณาผมขนและฟันหนังนี่เป็นหลักเป็นของอนิจจังนี่ของสลายรูปก็ไม่เที่ยงไม่ว่าจะกินจะนุ่งห่มกินนอนอย่ารักษาโลกเรื่องของปัจจัยเสียผู้จังหวะวิจารณาก่อนจึงบริโภคดังนั้นเมื่อการปฏิบัติเราต้องควบคุมความรู้สึกให้มากดังนั้นจึงว่าพุทธเจ้าจะมาทำความรู้สึกตัวพร้อมเดินหน้าต่อยหลังแลสายแลกว่าก็มารู้สึกตลอดเวลาควบคุมก็คือควบคุมมันเพราะว่ามันเป็นขันธมารดังนั้นเราต้องพิจารณาลูกก็มีพุทธพจน์ที่ว่ากายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกลับไปเที่ยวในโลกเสียได้ถ้ามันจะไม่หายอ่ะถ้าวิจารณาเป็นอารมณ์ขึ้นมาจะเห็นผมมันก็ไม่เสียมดูคนแก่ก็จะขาวแล้วเริ่ม40-50เริ่มหมอกแล้วครึ่งของชีวิตมันเริ่มแล้วดำเป็นขาวแล้วแล้วเรายังผมดำสนิทประมาทไม่ได้แล้วมันก็ไปเร่งนะความเบียนเนี่ยคือมันมีระยะบทของมันอยู่นั่งยืนเดินนอนนี่มันอยู่ที่เราจะเอาสติกำหนดไหมตามเรียงบทจะลุกก็ให้กำหนดจะลุกเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวลุกขึ้นเนี่ยตัวนี้จังลุกแล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปเดินหมุนเวียนเปลี่ยนวันตามวันเวลาที่มันเสื่อมไปสิ้นไปต้องกระตั้งนอนหลับนอนหลับสนิทก็คือตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วต้องย้อนหลังที่ยาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมแต่เราเกิดมาจนปัจจุบันเราอยู่ทั้งโลกมาก็เรียนสมมติมาดังนั้น มันก็ครอบงำมันจากปู่ย่าตายายที่พวกวิชาเนี่ยเพื่ออวิชาหุ้มห่อเรามาตลอดแล้วก็มาเรียนสมมุติหนังสือเลขอะไรต่างๆตั้งแต่ป.1ถึงขั้นอุดมสมมุติตรงนั้นเลยแต่เรียนแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมแต่เศรษฐกรรมมันก็มีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแรงอะไรมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ยังไม่เที่ยงสับเปลี่ยนกันตลอดเวลาเมื่อเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรมามีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองสุขภพก็ตั้งเกิดโตมาแล้วก็ยังถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธความหลงเข้าไปอีกต่างภาษาก็เรียนสมมุติเพื่อใช้เป็นประโยชน์สังคมก็ต้องใช้เรียนแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเองเพื่อหาเงินเอาเงินแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัย4อาหารเสื้อผ้าที่อยู่หลับนอนยารักษาโรคแค่นั้นเองไม่นอกเหนือกว่านั้นเลยทีนี้เราเรียนอะไรมาหมดทีนี้เราย่างเข้ามาในเขตวัดวัดพระพุทธวงศ์ดัดไว้การเป็นนักบวชทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งญาติพ่อแม่พี่น้องหันหน้าเข้าวัดมาบำเพ็ญสมณธรรมก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีมาบวชไม่ว่าสมัยก่อนมีนางภิกษุณีแต่เวลานี้มันมีก็เลยกลายเป็นเมชีขึ้นมาแทนไอ้ชื่อนางภิกษุณีมันก็ไม่จำเป็นอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าสตรีก็บุรุษสตรีสามารถจะบรรลุธรรมได้เหมือนกันนั่นแหละต่างแต่สมมติว่าสตรีบุรุษนี่เป็นสมมติขึ้นมาแต่ตัวบรรลุนะก็มีสติสบายะมาฝึกสมาธิให้มันมีขึ้นสามารถจะบรรลุตามเหมือนกันนอกจากคนที่คนพิการคนผสมประกอบขาดสติบางครั้งอะไรนั้นไม่สามารถจะบรรลุได้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยต่างจากวัดอื่นเขาอาตมาเลยมันสายเดียวกันนะหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆเลยว่าหลวงพ่อมันได้ไปหาเราเข้ามาเองหมดเราเจริญอนาปานสติอนาปานสตินี้คือกรรมฐานเองทั้งสี่ดินน้ำไฟลมลมมันคุมหมดอย่างมนุษย์เราถ้าลมไม่มีเมื่อไหร่ชีวิตเราก็ดับสลายธาตุไปแล้วฉะนั้นลมจึงเป็นปัจจัยสำคัญดินคือความของแข็งเช่นกระดูกผมขนเล็บฟันเหล่านี้เป็นธาตุดินน้ำมันก่อกลุ่มน้ำเลือดน้ำเหลืองตับไตไตพุงอะไรเหล่านี้มันก่อกลุ่มมันก็เป็นน้ำธาตุน้ำธาตุไฟความอบอุ่นเอาอาหารย่อยยับเอาแม้แต่ร่างกายก็เผาไปเสื่อมไปสิ้นไปเหมือนกันธาตุคือธาตุไฟ ถ้าลมก็เคลื่อนไหวอย่างนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดอะไรที่ปานะทำกิจการงานต่างๆการเคลื่อนไหวก็คือธาตุลมนั่นเองเมื่อธาตุลมมันทำงานมันดับร่างกายก็สลายแข็งไปก็เน่าเปื่อยไปที่สุดเหลือแต่โครงกระดูกแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาเข้าโลงเมื่อเข้าโลงแล้วยังไม่พอต้องเข้าเสาหรือไปฝังดินไปในที่สุดไม่เห็นเพราะมันสกปรกเน่าเปื่อยไปเหลือแต่กระดูกเราพิจารณาไปแล้วมันไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารอะไรสักอย่างเราก็ต้องหันหน้ามาทำมายิ่งเราเป็นนักบวชหมอกกายถวายตัวต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์การมาบวชเราก็ต้องมีหลักสามประการทานเป็นหลักแม้แต่อมิตรทานทั้งขั้นปรมัตถทานถ้าเราพิจารณาขันธ์5และจะถึงขั้นปรมัตถทานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของที่ไร้สาระควรหรือเราจะไปยึดมันถือมันในรูปกายวันนี้วันพระเราได้ปลงผมตั้งแต่2วันมาแล้วแล้วเราก็ต้องอาบน้ำทุกวันตั้งแต่เกิดมาชำระร่างกายแล้วก็ฉะนั้นพุทธองค์จึงว่าเบื่อหน่ายบริหารขันธ์ในรูปขันธ์นั่นแหละยิ่งประเทศอินเดียยิ่งร้ายเลยหนาวจัดร้อนจัดต้องอาศัยผ้าสองสามผ้าผืนซ้อนกัน15วันอาบน้ำครั้งหนึ่งก็เกิดเบื่อหน่ายในขันไม่อาบก็ไม่ได้เหม็นเหม็นของเหม็นเน่าเมื่อเราพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นความจริงเป็นปรากฏพระเจ้าไม่ได้สร้างมาท่านมาค้นพบมาวิจัยเห็นแล้วว่าโลกนี้น่าเบื่อหน่ายมีแต่เกิดดับมีแต่อนิจจังความแปรปรวนเกิดแล้วก็แปรปรวนในกลางกลางที่สุดก็สลายไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารจึงหันหน้าเขาธรรมะหันหน้าเขาหาโมฆะธรรมโมกธรรมแล้วก็เดินตามมรรคแปดอันนี้มรรคาไม่มีอย่างอื่นเดินตามมรรคแปดแล้วก็เอาขันธ์ 5มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเห็นว่ารูปกายมันไม่เที่ยงเมื่อไหร่เราเห็นไม่เที่ยงก็เกิดนิพพานเบื่อหน่ายในกองสังขารเราก็เร่งทำความเพียรมีความเพียรทุกกิริยาหมดมีสมาธิมีสติสบายะเอารูปกายเป็นอารมณ์ย่นลงคือเอารูปนามเป็นอารมณ์เราจะเห็นความเกิดดับแต่ระยะบทแต่ละวันแต่ละคืนกันเบื่อหน่ายเมื่อหน่ายพอมันถูกกดเบื่อหน่ายต้องลำไรกับมันเวลาจะอาบน้ำแล้วก็ต้องกำหนดพิจารณาใช้สติให้มากแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเกิดมามีแต่ตัวกลอดไม่แต่รูปขันมาตลอดทีนี้มันมาอาศัยผ้าปกติหุ้มห่อพอมาสกปรกก็ต้องมา วลาเปลี่ยนแปลงเวลาส่งน้ำอาบน้ำนี่เราต้องกำหนดมันยังไม่เห็นมันพอโมหะมันปกปิดเพ้อมาได้เปลี่ยนจากผ้าเปียกมาเป็นผ้าแห้งต้องเปลี่ยนแปลงนี่มันเหลือแต่ตัวก็ร้อนเราก็พิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้เกิดมาไม่มีอะไรมาเลยมีแต่ตัวก็ร้อนต่อไปตัวนั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนดอกไม้นะร่วงโรยไปตามสังขารตามการไหวของมันนี่เราจะทนอยู่ได้ยังไงก็ต้องสลัดทิ้งต้องหันหน้าเข้าธรรมะฝึกสมาธิฝึกสติเป็นอารมณ์อันนี้สำคัญดังนั้นเรามาบวช ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมาทิ้งการทิ้งงานมาให้อาศัยบุญโดยมีโดยมากเขาจะอาศัยอิทธิฤทธิ์แต่เราไม่เอาพระเจ้าองค์ก็ไม่ห้ามไม่แสดงอิทธิฤทธิ์เพราะไม่ใช่ทางคนทุกข์ท่านในทำโอมเทียนเจริญตามมรรคแปดให้เอาขันธ์หน้าเป็นอารมณ์เอารูปนามเป็นอารมณ์จนกว่ารูปนามมันสมาธิสติปัญญาเราแก่กล้าก็สามารถสลายรูปนามไปได้ถ้ารูปนามเป็นอารมณ์ประตูนิพพานรออยู่รูปนามสลายเมื่อไหร่ก็เข้านิพพานพอเข้านิพพานก็ตั้งอยู่สิกขา3ศีลสมาธิปัญญากำจัดโลก3ไปได้หมดโลก3คือโลกโกรธหลงไม่มีแล้วรู้สึกหมดโลภะราคะโทสะไม่มีเป็นคนที่ตายเย็นนะไม่ใช่ตายร้อนนะตายเย็นมีแต่ความเย็นเป็นอารมณ์ความว่างเป็นอารมณ์แต่ดูภายนอกแล้วไม่เห็นหรอกในสายตาจะเห็นคนเหมือนกันหมดทำอะไรกิจกรรมงานต่างๆไม่ว่าเดินไม่ว่ากินไม่ว่านอนอะไรเหมือนกันหมดจะมองไม่ออกนอกจากคนมีปัญญาเขาจะมองทะลุหมดเลยให้นั่นมรรคแปดมันจะมือสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารมันจึงตั้งอยู่ที่ขา3โลกกดลงไม่มีในโอวาทสามแหละละทั่วประพฤติดีละดีทำจิตใจปราศจากโลกกดลงนั่นสำเร็จเป็นผู้บริสุทธิ์แม้แต่ภายนอกเป็นกิริยาจะเห็นเขาเหมือนกันกับพุทธชนจะเดินจะนั่งอะไรก็เหมือนกันจะกินจะทายก็เหมือนกันพุทธชนแต่ภายในเขาสะอาดสว่างสงบเห็นแล้วคำโบราณเขาจะบอกข้างนอกสงสัยข้างในเป็นโรงข้างนอกคูกะแต่ข้างในกระตะซึ่งหลงเขาไม่อยากให้คนติดเขาไม่อยากยุ่งภายนอกเขารู้พระท่านรู้เลยจิตพุทธชนนั้นแตกไม่ได้แล้วก็ว่าเหมือนกับท่อนไฟก็ทบกันร้อนทันทีฉะนั้นเขาจะไม่อยากอยู่นอกจากเขามาเองอย่างนั้นพุทธองค์จะมีขายานเมื่อเขาอยู่ในขายานท่านก็ไปโปรดสำเร็จเพราะพุทธชนมันไม่ฟังเสียงใครพุทธองค์ว่าเป็นอันธมานฉะนั้นพวกเรายังบกพร่องอยู่ในวันนี้หลวงพ่อจึงเตือน ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเราด้วยเมตตากรุณาต่อกันเตือนสติอย่าประมาทว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือจะไปไม่แน่นอนเดี๋ยวนี้ไหวจะตายไปแป๊บเดียวหัวใจไหวนะยังอาจารย์พิรพลนั่งคุยกันดีลุกขึ้นหน้ามืดไปแล้วนั่งพิรพลตื่นแล้วว่าไม่ไหวแล้วรู้มากก็คงจะเลี้ยงหาวันนะเตือนก็กลัวด้วยว่าทำใจดีแล้วจะมาปรึกษาหลวงพ่อดีหน้าที่แปดมันก็ดีเหมือนกันเดินตามมันแต่ก็นัดเขาไว้วันวิสาขะวันประชุมแต่จะรู้ไปนิพพานรวมมันไหมแล้วโอเคตกลงไหมเห็นนั่นเราประมาณไม่ได้ดูทางโลกมันได้อะไรนั่นหลวงพ่อจะให้ทำประวัติขึ้นมาตั้งใจจำความได้มามาทั้งโลกจบปริญญาทำงานกันมาปีงานมามันได้อะไรมาก็มาแต่ตัวก็ร้อนเสื้อผ้าก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่จากผ้าสีมาเป็นผ้าขาวผ้ากาสาวพัดใหม่เป็นจากกัญญาบุตรเป็นนักบวชเป็นเนกขัมมะบารมีนะและทางโลกมันมีบารมีมีแต่ความโลภโกรธหลงนอกจากนั้นนานก็มาทำบุญคำว่าบุญคือตัวเสียสละอย่างเรามาแล้วเสียสละทำทุกอย่างอุทิศในพุทธศาสนาทำบุญส่วนรวมทำเพื่อประชาชนก็มาศึกษามาเที่ยวเราก็อาจจะได้สติขึ้นมาได้เหมือนกันคนจะมีกระแสอาจจะกลับไปคบคิดพิจารณาอาจจะเชิงบางเชิงช่องมาก็ได้มันเป็นแนวทางหนึ่งเส้นทางที่ให้เขาสำนึกขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นอุบายในสายทางของเราที่นั่นน่ะคนเราจะทำอะไรสมมุติมันจะมาก่อนเนี่ยบุคคลมันจะมาก่อนที่นั่นผมทำไว้ให้หมดให้กำหนดเนี่ยก็ลืมตามมันเห็นสมมุติหมดเลยก็หลับตามก็มาเห็นสมมุติแค่หลับตาลืมตาเนี่ยเราพิจารณาบ่อยนั่งกรรมฐานแล้วก็หลับตาไม่เห็นละไม่รูปทางตาเข้ามาแทรกพอลืมตาแล้วเห็นมันสมมุตินะเชื่อว่าสมมุติเป็นของปลอมละไม่ใช่ของจริงจังอะไรของมันมันก็คอยสลายไปไม่ติดยึดวุ่นวายก็สมมุตินะเราก็เดินสมาธิของเราเดินสติควบคุมความรู้สึกของเราก็กริยาหมดไปเรื่อยมันก็ตัดหนอกไปในสนใจภายนอกมาเห็นในพวกเดียวกันก็เหมือนกันสมมุติเหมือนกันต่างคนต่างสมมุติมันก็ไม่วุ่นวายหรอกจะไปหลงกลของความรู้สึกมันจะหลอกเราการคุยกันมันก็ต้องคุยเรื่องของธรรมะเรื่องงานจะไปคุยเล่นการเล่นอย่างเป็นนิสัยผู้ทุชนการอยากเป็นอริยชนจะเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องสงบอย่าขนองปากขนองกายเอาอย่างพระท่านดูพ้นท่านกระโดดโดดเต่งอย่างกระลิงเขาก็ไม่ว่าอะไรท่านไม่ถือแล้วท่านมาติดยึดแล้วใครเกลียดท่านท่านก็ไม่สนใครจะรักท่านท่านก็ไม่สนไร้สาระท่านทำตัวบ้าๆบวมๆก็ได้ไม่ใครติดท่านนี่ลักษณะของพระผู้ที่ท่านสำเร็จ ท่านไม่โอดควรกับใครไม่ง้อใครเพราะมนุษย์มันมีอ่ะเห็นเป็นของปลอมมันหมดแล้วท่านจะกระดูกกระเดื้ออะไรนะใครจะเลื่อมแสงเลื่อมมาสนแต่ธรรมะน่ะมันจะหมุนตัวของมันเองมันมาเองของมันอย่างพระพุทธสําเร็จท่านมาเองสายธรรมมาเองหมดแม้แต่พุทโธท่านก็ส่งเสริมที่มาทุกวันเนี่ยสายธรรมมันจะมาของมันเองสายบาปก็ไม่มาหรอกนี่สายบุญก็จะมาของเขาเองอย่างแปมเนี่ยโผล่มันก็มาถ้ามาให้เนี่ยมันก็จะกลับแล้วไปซื้อของกรุงเทพก็ไปขายของมันมันก็ส่งทำบุญมันตลอดที่สามก็บวชอยู่นี่พ่อแม่มาหมดนะมาเห็นตัววัดแล้วเห็นมาหมดแล้วเขาจึงติดพันมันตลอดถ้าไม่เห็นพฤติกรรมของเราทำแล้วไม่ได้หลอกลวงใครเราทำโดยสัจธรรมมีที่ไหนไปหาดูวัดที่มาย่นย่อมักแต่ไอ้ที่หลอกย่อไม่มีหรอกนี่เดินตามมักแต่แล้วเอาขันธ์5นะ9สีประชุมขันธ์5มาวิญญาณอายุแค่นี้ทำทุกอย่างอยู่ในนี้เป็นทานบารมีถึงขั้นปรมัตถ์ปรมัตถ์คือร่างกายเรานี่เองกายเยกายาวิหารติผู้เลี้ยงกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกทำไมไม่หายมันโศกโศกของเน่าเปื่อยก็ปล่อยเลยแต่จะไปยุ่งตัวรู้สึกตัวปล่อยในจิตใจของเราปล่อยร่างกายไปเลยปล่อยวางมันไปเรื่อยๆเหมือนหินกับมีดมันก่อนไปด้วยกันแล้วคงคิดก็ตัดก็สามารถจะรูปนามเป็นลมไม่มาเกิดมนุษย์อีกแล้วนี้ก็เกิดอยู่ในสุตตวาสทำลายความรู้สึกหมดก็เข้านิพพานเลยตัวโมหะเองฉะนั้นเองร่นทางให้ใกล้ที่สุดเดินสายตรงเลยไม่ไปงงแงอะไรก็ใครไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างจะรับทิ้งนั่นเราเดินตามรอยของพุทโธใครมาเห็นเขาก็เกิดศรัทธาเขาก็ให้เองเราไม่มีเรียกร้องเขามันมีของหลอกขายนุ่งขายนี่ไม่เอาเราถือว่านกน้อยทำรังพอตัวพออยู่พออาศัยก็อยู่ไปวันๆแล้วสันโดษไม่ดิ้นรนคอยดูแลพัฒนาที่ของเราบริเวณวัดให้มันเรียบร้อยมันสะอาดสะอานเราก็จะคนก็มาเที่ยวมาตาเรื่องานะเขาก็เกิดศรัทธาบริจาคเองก็หรอกมากน้อยเราไม่จำกัดเดี๋ยวแต่ศรัทธาเขาฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยธรรมเราอยู่ด้วยธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ก็ลบธรรมเป็นใหญ่สิ่งอื่นไม่มีดังนั้นวันนี้หลวงพ่อขอเตือนพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทจะนั่งจะเดินอะไรเอาสติกำหนดทุกระยะบทเมื่อเผลอไปใครมันเผลอไปพอเรารู้ได้แล้วก็ทำต่อวันหนึ่งมันจะสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็เข้าสายตอนนี้มันก็เป็นพระอริยบุคคลนะลัทธกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีตาปามาในโสดาบันเห็นกายไม่เที่ยงเห็นกายสกปรกเห็นกายของเน่าเปื่อยมันก็ละไปได้แล้ววิจิกิจฉาไม่ลังเลในธรรมะพุทธองค์สีตาปามาไม่สนใจในพิธีกรรมต่างๆตัดทิ้งหมดเลยมุ่งธรรมะมาอย่างเดียวมันก็เข้าอยู่ในกระแสพระพุทโธเป็นโสดาบันได้ถ้าเทียบอย่าไปคิดว่าโน่นเป็นนี้อย่าไปคิดตัดทิ้งไปเลยโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลให้ไปถึงที่สุดของมันเนี่ยมันก็เจอแห่งความว่างเข้าไปเมื่อนั้นเราก็จะเจอแสงสว่างไม่ต้องม มาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปดังนั้นวันนี้ขอพูดเพียงนี้เตือนพวกเราอย่าประมาทประมาทจะเป็นคนที่ตายไปแล้วอันนี้เรายังไม่ตายเราก็ต้องพยายามทำความเพียรติดต่อนอนเนื่องเมื่อยังไม่สมบูรณ์ก็ยอมรับมันสมบูรณ์เมื่อมันสมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็จะรู้ตัวเราเองดังนั้นในที่สุดตัวนี้ขอยุติเวทเพียงเท่านี้